χωρέσει ο πόνος. Μικρό είναι το δωμάτιο και πως να μείνω μόνος. Νιώσε με, νιώσε με, νιώσε με για λίγο, νιώσε με, νιώσε με, νιώσε με, έλα κοντά μου σώσε με. Νιώσε με, νιώσε με, νιώσε με για λίγο, νιώσε με, νιώσε με, νιώσε με, έλα κοντά μου σώσε με. Μικρή είναι η καρδούλα μου, μα εσένα σε χωράει. Είναι η καρδούλα μου, μα ξέρει να αγαπάει. Νιώσε με, νιώσε με, νιώσε με για λίγο. Νιώσε με, νιώσε με, νιώσε με, έλα κοντά μου σώσε με. Νιώσε με, νιώσε με, νιώσε με για λίγο. Νιώσε με, νιώσε με, νιώσε με, έλα κοντά μου σώσε με.